السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: وتصح مصافات الصبي، وتصح مصافات الصبي أو مصافة الصبي لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. أسمى رحمه الله: وتصح يصح نيفا مصافة الصبي كسما مصاف موجنا نمتوتو kusimama safu moja ikiwa nyuma ya imamu kuna mtu mmoja na mtoto, yafaa pia, wala haraja fi dhalik. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, kwenye ile hadithi ya nyanyake Anas alimwalika mtume sallallahu alaihi wasallam chakula, baada ya kula akasimama kusali rak'atain. Tume sallallahu alaihi wasallam akawa mbele na Anas alikuwa nyuma na mtoto ambaye ni yatima, na yatima ni mtoto ambaye hajabalighi, sobi hajabalighi, si mukallaf. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba yajuzu nyuma ya imam kukiwa kuna watu wawili tu, mtu mzima na mtoto, yajuzu wao wawili kuwa safu moja, yule mtu mzima kusimama na ule mtoto nyuma imamu safu moja, kama alivyofanya Anas na huyo yatima, alafu yule ambaye ni bibi yao alikuwa nyuma. Wa hadha wadhi, kwa sababu walikuwa na ume wawili nyuma. Tayib, wa in salla fadhan lam tasihha, wa in salla fadhan lam tasih, akiswali nyuma ya safu peke yake, akiswali nyuma ya safu peke yake, lam tasih, sala yake haitasih, sala yake haitasih. Inavyotakikana ni ujaze safu, wewe uache safu iko nafasi ya kuingia, usiingie uende nyuma ya sufufu usali, kwa hiyo sala yake haitasih, itakuwa batil. Kwa nini? Lihadith Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, kwa sababu ya hadith ya Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, asema kwamba alimsikia, au asema Wabisa radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan, tumi sallallahu alayhi wasallam siku moja alimuona mtu yusalli khalfa as-saff, ana sali nyuma ya saf, safu hizi yameacha safu mkonda nyuma ya safu ndo yusali, hakujaza mapengo mbele. Wahdahu, akasali nyuma peke yake mpaka mwisho wa sala. Fa amarahu an yu'ida sala, tumi sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha arudie tena ile sala. Kwa hivyo na maana sala yake batil, kwa sababu ameswali nyuma safu peke yake, hakujaza safu mbele. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa ghayrun. Wa fi hadithi Ali ibn Shayban, hadithi Ali ibn Shayban qala sama radiyallahu anhu sallaytu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, asema Ali radiyallahu anhu, niliswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha salatahu, alpomaliza kusali, nadhara ila rajulin khalfa as-saff, aliangalia akamwona kuna mtu mmoja ameswali nyuma ya safu peke yake, wahdahu peke yake. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia: hakadha sallaita, umeswali hivi kutoka mwanzo wa sala mpaka mwisho? Qala na'am, Ile sahaba akamwambia naam nimeswali hapa nyuma safu peke yangu. Qala mtume akamwambia fa'id salataka. Fa'id salataka. Rudi usali tena sala yako fa innahu la salata li fardin khalfa as-saffi wahdahu. Hakuna sala kwa mtu akusali nyuma ya safu peke yake. Tayeb. Kwa hivyo kinachotakikana ukija msikitini ujaze safu al-awwal fal-awwal, al-awwal fal-awwal. Ikiwa safu iliyoko mbele yako haijajaa, wewe ukaunga sala yako nyuma ya safu. Kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho wa sala ukauko peke yako pale nyuma, wewe sala yako ni batil, lazima urudi usali tena. Kwa sababu wewe umezembea, alikosonge mbele ujaze pengo. Tayib, al-an sasa mathalan, safu zimekamilika zote hakuna mwanya. Uko peke yako. Jamaa yaendelea. Utafanya nini? Utasali nyuma safu peke yako ama utangojea mtu? Umengojea hakuna mtu nakuja. Sio hali kama hii. Hali kama hii ni hali ya dharura, ya haja. Ulama wanasema yajuzu ufunge safu usali wala kama ni peke yako. Allahumma illa ukimwona mtu anatawadha yule unajua sasa hivi atakuja, haina shida. Utafunga swala yeye anakuja kukuendelea na wewe. Lakini umetazama, umengojea, umesubiri, hakuna mtu anaingia. Swala inaendelea. Safu zimejaa. Wewe ndo nyuma safu peke yako. Ikifikia hali kama hii, basi unaambiwa ufunge swala wahi jamaa. Wahi jamaa. Wala kama utaswali mwanzo mpaka mwisho peke yako nyuma safu, haina neno inshallah, kwa sababu hadhi dharura, haja, na hukufanya kasoro. Umeangalia safu zote zimejaa, sasa utajitia wapi? Lakini hii ni ule mtu ambaye kwamba ameingia masjid, safu za mbele hazijajaa, yeye anaanza safu yake pale nyuma. Huo ndo tunamzungumza. Ikiwa hakuna mtu atakuja kumuunga pale nyuma mpaka kaswala ikaisha, huyo swala yake ni batil moja kwa moja. Lazima arudi aswali tena, kwa sababu ameswali nyuma safu peke yake mpaka mwisho na safu za mbele bado iko nafasi, hakujaza. Fahadha salatuhu batil. Fahadha salatuhu batil. Lianna infarada khalfa saf. Amepokeka nyuma safu alafu peke yake. Tayib. Akija mtu mwingine akamuunga pale, mtu wa pili, wa tatu, akasali naye, hapo sala yake sahihi. Lakini ikiwa safu ya mbele ina mwanya hawakuijaza wote, makruh. Sala yao sahihi, lakini itakuwa makruh, amefanya makruh katika makruhat as-sala. Lakini lau atabakia peke yake mpaka sala ikaisha liko peke yake, huyu ndiye ambaye sala yake ni batil, yuidu sala, arudishe sala. Hadha hu. Tayib. Wa in kana al-ma'mumu yara al-imama au min waraihi sahha walau lam tattasili sufuf. Asema rahimahullah, wa in kana al-ma'mumu yara al-imam, ikiwa watu wanasali jamaa na safu za nyuma wamuona imam, ma'mumu wanamuona imam wao, au min waraihi au wako nyuma yake, wazi yara imama, maamumina anamuona imamu wao kwa naye safu ya mbele pale, au ni nyuma safu za nyuma eh, lakini bado anamuona imamu yule kwa mbali, sahha sala yao itakuwa sahih, walau lam tattasil as-sufuf, hata kama safu hazikuungana zimekatika, pengine kuna kipia, kuna nguzo msikitini imepasua, hata kama safu zimepasua nguzo katikati, sala yao ni sahih kwa sababu wanamuona imam, wanamuona imam japokuwa yuko mbali na wao, lakini wanamuona. Kawaida al-ma'mum yaqtadi bil imam in kana yarah. Ulama wasema hivi, ma'mum anamfuata imam wake ikiwa anamuona. Fa illam yakun yarahu, ikiwa haumuoni, فيقتدي بالمأموم لاقتدائه الإمام وتمفوات يولي مأموما ليومبليك نولي صفا مبليك وتفوات مبليك نولي مبليك تفوات مبليك مبقى كو إمام كو حتى كما pengine مسكيتي مكوب وهومون إمام basi utawafuata wale maamuma walio mbele yake Allah akbar wakiruku mbele na wewe utawafuata wazi kwa hivyo kumuona imamu sio sharti sio sharti na sala itasihi pamoja na karaha ikiwa safu zimekatika pengine imepasua baina safu barabara au imepasua baina sufufu nguzo za msikiti nimeingia katikati baina sufufu wazih kwa hivyo hata kama kuna kipambanuzi kidogo au mathala msikiti umejaa watu wakaswali paka nje aina neno inshallah bora tu safu zimeshikana hapa ipasue safu paka nje kwa hivyo hii ukuta ambao umepambanua baina wale nje na wale ndani ukuta huu haudhuru inshallah hii ni fasila imepambanua haina neno swala itasihi ma'al karaha takuwa makruh lakini ikiwa kuna haja msikiti ni mdogo umejaa basi itasihi bila ya karaha kwa sababu alkaraha tazulu inda alhaja hivi ninavyosema fuqaha alkaraha tutazulu inda alhaja karaha huondoka ukiona haja msikiti mdogo nafasi hakuna umejaa la maana ya watu kuswali mpaka barabarani kule haina shida wazi bora tu safu zishikane safu zishikane hiyo ndio kitu muhimu وإذا وكذا لو لم يرى يرى لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة أسمى فيلي فيلي وكذا فيلي فيلي الصلاة تكوى صحيح لو لم يرى أحدهما إكوى من يكصالي هموني إمام نهموني مأموما بليك وكم فواتا Sengene ni hivyo kuna ukuta kuziba humuoni imamu na huoni safu ya mbele yako yajuzu kufuata swala hiyo kwa nini insami'a takbira ikiwa kuna speaker anasikia takbira Allahu akbar samia Allahu alhamida hata kama haoni imamu haoni safu za mbele yao yajuzu kuswali basi na kwa mfano msikiti kuna juu na chini wale walio juu hawaoni hawa maamuma walio chini atawafuata lakini madamu kuna speaker sauti yafika yajuzu kufuata swala kama hiyo ya imamu huyo kwa sababu gani liimkani liiktida kwa sababu yamkinika pale kumfuata ule imamu bisamai takbir kwa kumsikia kwa speaker kalmushahada kwa sababu kumsikia imamu kwa speaker kama wamuona kumsikia imamu kwa speaker ni kama unayemuona kwa hivyo hukumu wahid wazih hadha huwa hii ndio ilivyo وإن كان بينهما طريق ikiwa baina ya maamuma na wale maamuma wengine wanaofuata katikati kuna barabara imewatenganisha katikati wanqata'at as-sufuf na safika katika kwa ile barabara au nyumba imeingia katikati au vioo lam tasihha swala haitosihi kwa sababu safu hazikushikana sasa safu hazikushikana kwa mfano hapa msikitini kule nyuma ya msikiti tuseme msikiti ushajaa kule nyuma kuna ile madarasa jengo pale tuseme lile jengo limeambata na msikiti hakuna nafasi sisi twende nyuma ya jengo la madarasa kule ndo tuanze kusali kufuata sala ya imamu huyo hapo itakuwa si sawa kwa sababu baina yenu na baina ya wale walio nyuma kuna jengo limeingia katikati madrasa nzima imeingia katikati au katikati useme kwa kuna barabara ya magari yapita hapo la ni hawa walio huku wasali na imamu wao jamaa yao na nyinyi mlio nyuma barabara musali na imamu wenu jamaa yenu hiyo ndio inatakana kwa sababu sharti ya kufuata jamaa hii moja ni lazima zile safu zimeshikana zaendelea kwa mfano kwa huku ubavuni haina shida tuweza kuswali mpaka kwenye lami kule haina shida kwa nini kwa sababu safu hapa tuweza kuzishikanisha tuwaona itaungana baada ya ukuta mpaka nje mpaka barabara tutaitumia kuiswalia haina tabu lakini ikiwa ile barabara ndio itapambanua jamaa hii na jamaa ile au nyumba imeingia katikati, sasa hapo kila jamaa iswali na imamu wake. Haisihi kufuata imamu ikiwa mbele yako kuna jengo imekutenga au barabara. Yani waone wale maamuma mbele yako. Au wawaona, lakini katikati yenu kuna kizuizi imeingia barabara ya watu kupita au magari au nyumba au shamba ghairi dhaliki. Lakini baadhi ya ulama wanaona yasihi hata kama kuna barabara katikati, kuna nyumba, kuna wanaona yasihi. Kwa hivyo ni masala khilafia. Ila kwamba jumhuri wanakataa hilo. Sasa kwa vile kuna ulama wengine wamekubali, ndo hapa akasema wakhtara almuwaffaq ghayrahu, yani almuwaffaq ibn Qudama. Ibn Qudama rahimahullah amechagua kaul kinyume na hii. Kinyume na hii itakuwa vipi? Sala ya sihi hata kama kuna jengo katikati limeingia, hata kama kuna barabara, hata kama kuna shamba. Bora wasikia sauti ya imam. Hii ni kauli ya pili. Lakini jumhur wanaona la, madamu kuna kizuizi katikati kimewapambanua baina ya sufuf, haifai kufuata imamu huyo kuswali. Ibn Qudama yeye amesema ghaira dha, amesema yasihi hata kama kuna kipambanuzi katikati yenu. Kwa nini? Asema la yamna'u al-iqtida'a li'adami an-nass fi wal-ijma'. Hakuna dalili iliyokuja sema kukataza na ijimai iliyokuja kukataza. Hakuna. Kwa hiyo madamu ulama hawakuafikiana kwenye hilo na dalili hakuna, kwa hivyo yeye anaona yasihi. Kwa hivyo hii masala khilafia. Baadhi ya ulama wanaona yafaa hata kama kumeingia katikati kipambanuzi, madamu sauti ya imamu yule wamsikia. Na jumhur wanaona haifai. Madamu kuna upambanuzi ya barabara au nyumba au jengo, ni kila mmoja aswali na imamu wake. Fal masala khilafia. Lakini jumhur wanakataa, ikiwa safu zikushikana wanakataa. Wayukrahu an yakuna al-imamu a'la min al-ma'mumin. Ni makruhu katika kuswali imamu awe juu maamuma chini. Imamu awe juu kuliko maamuma. Hadha ma yukrah, ma yasih, ma yanbaghi kweli. Ma yanbaghi. Yukrah ni makruh. Wakiswali sala yao sahih, lakini makruhu kufanya hivyo. Imamu si mzuri kuwa juu maamuma kwa chini yake kidogo. Qala Abu Mas'ud. Hapa ameandika Ibn Mas'ud, lakini as-sahih ni Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu an. Abu Mas'ud al-Badri amemwambia, qala li Hudhaifa, alimwambia Hudhaifa, alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dhalik. Wewe hujui kwamba walikuwa masahaba wakikataza kuswali imamu akiwa juu? Qala Hudhaifa akamwambia, bala, kwani hilo jambo ninalijua na nimeshuhudia. Rawahu Shafi'i bi isnadin thiqat. Kwa hivyo si vizuri imamu kuwa juu maamuma wako chini. Ama maamuma akiwa juu imamu chini, hii haina shida, hii haina shida. Adhahu. Na vile vile hapana ubaya imamu kuwa juu kidogo kama akiswali kwenye mimbar. Mimbar si ndefu, ndogo. La basa kisali juu ya mimbar, hiyo ni kuwa juu ndio, lakini ni kuwa juu kidogo kwa haja. Pengine imamu ataka watu waone swala yake, wamgize. La basa. Ndio hapa mbele asema wala basa bi'uluwi ni yasir. Hapana ibaya ubaya imamu kuwa juu kidogo kwa haja, kama kuswali kwa mimbar. Eh? Kadarajatil mimbar, kama daraja za mimbar. Kwa nini? Li hadithi Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Kwa hadithi ya Sahl ibn Sa'd annahu sallallahu alayhi wa sallam salla ala al-mimbari. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliswali juu ya mimbar, akasimama juu ya mimbar akaswali, akasimama kisha kusoma akarukuu, akimaliza kuruu atakusujudu akashuka kinyume nyume mpaka chini akasujudu kwenye ardhi, akitoka kwenye sujudu akisimama akapanda tena mimbar juu. Hakadha kila akitaka kusujudu anashuka mpaka chini, kwa sababu mimbari yake ilikuwa si ndefu, fupi, daraja tatu, haipingi inshallah. Kwa siku moja Mtume aliswali hivyo, thumma nazala al-qahqara, kisha akarudi kinyume nyume wasajada akasujudu kwenye ardhi. Akitaka kusimama akarudi akapanda tena juu ya mimbar. Hivyo ndivyo alivyoswali. Alafu alipomaliza kuswali aliwazungukia watu akamwambia inna ma sanatu hadha litaallamu salati. Mimi nimeswali juu ya mimbar leo nyote munione ili mujifunze swala yangu. Kwa hiyo kikiwa kuna dharura ya kutaka kuswali watu wakuone wa kuigize kama imam, la basa kuswali juu ya mimbar haina tabu. Kwa nia ya kufanya taalimu watu wakuone unavyoswali ili na wao wakuigize. Fala basa bihadha kama Mtume sala sallam aliswali juu ya mimbar kwa malengo ya taalimu. Hadha huwa. Kama hakuna malengo ya taalimu basi rudi uswali kama kawaida kwa sababu watu wote sasa washajua au washaelewa. Kwa sababu wewe mwenyewe ulipoulizwa Mtume sala sallam alisema nini? Inna ma sanatu min mefanya hivi litaallamu salati ili musome swala yangu. Hiyo ndio hikma ya kuswali juu ya mimbar alhadith. Kwa hivyo imamu kuwa juu kidogo kuliko maamum kwa haja haina neno. Haina tatizo inshallah. Wala ba'sa bi'uluwi maamum. Maamum akiwa juu hakuna shida yote. Maamum akiwa juu hakuna shida, hakuna karaha, hakuna lolote. Kwa nini? Li'anna Aba Huraira radhiyallahu anhu salla ala dhahri almasjid bi salati al-imam. Kwa sababu Abu Huraira radhiyallahu anhu aliswali juu ya sakafu ya msikiti. Aliswali juu ya sakafu ya msikiti bi salati al-imam na imamu yuko chini. Na imamu yuko chini. Akaswali juu yeye. Kwa hivyo maamuma kwa juu hakuna shida. Shida ni imamu kwa juu. Wazi? Maamuma kwa juu la basa bidhalik. لذلك البخاري رحمه الله في صحيحه aliweka anwani kaika tarjama akasema babun as-salatu ala al-ustuwana. Babun as-salatu ala al-ustuwana, akataja kuswali kwamba yafaa kuswali juu ya sakafu. Al-ustuwana as-sath, sath al-bait. Kisha chini hiyo tarjama akaleta hii athari ya Abu Huraira qala wa salla Abu Hurairata ala dhahri almasjid au kama qalt. Kwa hivyo yajuz maamuma kwa juu la basa bidhalik, ama imamu kwa juu makruh, ni makruh haitakani ila kwa haja na ikiwa yuko juu kidogo tu kama mimbar la basa ikiwa kuna haja. Qala rahimahullah wa yukrahu tatawwu alimam fi mawdhi almaktubati ba'daha. ويكره ni makruhu tatawwu al-imam, imamu kuswali sunna fi mawdhi al-maktubati ba'daha, kwenye ile ile sehemu aliposalisha faradhi. Alisimama hapa imamu akasalisha faradhi hapa kwenye mihrab. Sasa ni makruhu kurudi tena pale pale kwenye mihrab kusali sunna pale mahali yeye aliposalisha faradhi. Lakini hii ni ya nani? Imam, sio maamuma. Wewe maamuma haina shida kusali pale pale uliposali, haina shida. Tuzungumza imam. Tuzungumza imam. Yukrahu ni makruhu tatawwu al-imam, imamu kusali sunna fi mawdhi al-maktubati ba'daha. Sehemu ile yeye aliyoswalisha watu faradhi. Asimame tena pale pale kwenye mihrab kusali sunna. Makruh. Kwa nini yasema? Li hadith al-Mughira marfu'an. Kwa hadithi ya Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu marfu' rawahu Abu Daud, amepokea Abu Daud. Hadithi Mughira asemaje? Hadithi al-Mughira radhiyallahu anhu asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yusalli al-imamu fil mawdhi alladhi salla fihi. Asiswali imamu katika ile ile sehemu aliyosalisha watu hatta yatahawala, mpaka aondoke aende kwingine. رواه أبو داود ولكنه حديث ضعيف. ولكنه حديث ضعيف. لو إن صحيح حديثي قالكوا خلاص قيل قالكوا مكروه كفاية إمام. لكن ما دام حديث ضعيف فلا مانع لا بأس إمامك صلي بالي بالي سنة لا بأس حتى ماموما لا بأس كوينوك بالي بالي البصلي فراضي كصلي سنة كنا تابوا إن شاء الله تعالى لا حرج إن شاء الله. لأن حديثه يكون كتازا إمامه فنهيبه إنيه هيك ثبوت حديث ضعيف. ولكن قال أحمد لكن مسمى إمام أحمد لا أعرفه عن غير علي موجة katika مرائق وهي حديثي أميبوكيكا نايو علي نايسي سيثق فيلي ألافو فيلي فيلي حديثي كنا انقطاع عطاء حكسكية كمغيرة عطاء الخرساني لم يسمع بالمغيرة وهي كنا علا بيلي تفرد علي انقطاع بين مغيرة عطاء الخرساني فالحديث ضعيف ومعنى إمام أحمد يسمى حديث سيجيسكي يسفقوك علي هو علي بكياك يفايك بكيك أنا حديث وإذا لو إمام وتفاني هذه لا بأس إن شاء الله أكون كراها يوتك وصب حديث أيك ثبوت ولا ينصرف قبله ولا أسيجيوز مكاو مأموما فايك جيوكا كوكاتك فيه قبل إمام وجيوكا subiri kwanza imamu ageuke alafu yota utainuka unyoshe miguu uweke uguu bavu huu uweke ubavu huu as-sunna ukisha kukaa tashahud ni ubakie hivyo hivyo hakuna kugeuka huku wala kule mpaka imamu akishakutoa salamu ageuke kwa watu sasa na pale waweza kunyosha miguu waweza kukunjua waweza kukunja utakavyo wewe haina shida kwa hivyo la yansarif qablahu maana yake nini yani usikae mkao mwingine usigeuze mkao wa tashahud kabla imamu hajageuza yeye ngoje kwanza imamu ageuke aseme astaghfirullah allahumma anta salam minkas salam akimaliza imamu ni sunna ageuke kwa watu aelekee watu imamu akishakuelekea watu sasa nayo aweze kugeuza mketo wako ukakaa utakavyo wewe lakini adabu nini ukae vile vile ulivokaa tashahud paka imamu ageuke lidhalika pia ni katika sunna imamu hafai kurefusha huo mkao asitoe salamu akakaa yuangalia kibula akapa maamuma mgongo masaa la kwa sababu watu wakingoja wewe ugeuke na wao ugeuke kwa hivyo as-sunna imam akishakuswalisha tu aseme astaghfirullah allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram baada kumaliza hivyo as-sunna sasa ni ageuke kwa sababu kuna watu wamekunja miguu yao na kungoja wewe ukunjue na wao wakunjue na wageuke hiyo ndio sunna kwa hivyo maamuma si adabu kugeuza mkao mpaka imamu ageuze wake ndo maana wala yansarif qablahu kwa nini liqaulihi alayhi salatu wassalam kwa sababu mtume amesema la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilinsiraf musinitangulie mimi kwa kuruku wala kwa kusujudu wala kwa kugeuka baada ya kuswali yache ni mgeuke kwanza alafu ni mtageuka ndo maana yake wal murad bil insiraf maana ya insiraf nini huwa tawajjuh tilqa al mamumin ni kuwageukia maamuma wakawaelekea hiyo ndo maana insiraf kwenye hii hadithi sio kutoka ni kule kugeuka kugeuza mkao wa yukrahu li ghairi al imam ni makruhu kwa ambaye si imamu wewe ni maamuma ama ni mtu wa swali peke yako ni makruhu kwa ambaye sio imam ittikhadhu makanin fil masjid kujiwekea sehemu msikitini la yusalli fardahu illa fi hasali faradhi yake mpaka pale tu hageuki kwenda kwingine yani yeye msikitini ana sehemu moja tu ya kusalia hasali kwingine hiyo mambo imekatazwa hiyo mambo imekatazwa kwa hivyo hakuna ruhusa ya mtu kwa mfano ana mahali fulani mfano kama hapa ama pale ashikilie kila siku ana lazima aswali hapo hata saa nyingine wengine kimwona mtu amekaa tumuona kasirika amekaa mahali pake la majuzu hapo isipokuwa imam madamu imam ana imam ni dharura lazima atangulia weko mbele lakini kama wewe ni maamuma mara aswali safu pande hii mara aswali pande hii mara aswali katikati mara aswali hiyo ndio inavyotakana sio jiwekee sehemu moja tu kila siku huswali ila hapo hadha ma yajuz tumi sallallahu amekataza hilo amekataza hilo kwa nini linahihi alayhi salatu wassalam kwa sababu mtume amekataza an itanin ka itanil ba'ir mtu kuzoea mahali kama ngamia kwenye zizi zima ana sehemu fulani aliyopiga magoti atakwenda kila siku pale kwa hivyo na wewe ukifanya hivyo kwenye msikiti huwa ina maana wafanana na ngamia kwenye zizi lake. Ngamia utakuta sehemu kubwa ya zizi, ana sehemu moja tu yenda kule anajificha. Kila siku yalalia hapo. Na sisi tukiswali tumekataza kujifananisha na wanyama. Tume amekataza itanul ibil, amekataza mbisat alkalb, amekataza naqrul ghurab, amekataza iltifat kathalab. Kwa hiyo ukiswali umekataza kujifananisha na hayawani yoyote. Na ikiwa wewe kila ukija msikitini huswali ile sehemu moja tu, hii ina maana ushafanana na ngamia. Na ndio maana Mtume amesema itan ka itanil ibil, usiketi sehemu moja tu kama ngamia, halali ile sehemu moja. Mara uswali pande hii, mara uswali pande hii, mara uswali katikati, badilisha. Hii ndio inavyotakikana. Kwa nini? Li hadithi Abdurrahman ibn Shibl radhiyallahu anhu. حديث هو صحابة عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه سمع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب. Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kudona kwa kunguru. Yaani mtu akiswali aswali kama kunguru anavyokula. Kunguru umeona kila. Akiweka kichwa chini uinua kabisa. Agusa inuka kabisa. Yaani kuswali haraka mbio mbio. Makosa. Waftirashu sab'u, na akisujudu kulalisha mikono yote chini kama mbwa anavyofanya au simba akilala au paka. Ni makosa kwa timu ya sujudu kulalisha mikono yote chini. Hiyo inaitwa iftirashu sab'. Kulala kama mbwa, chui, simba wanavyolala. Kusujudu kama wao wanavyolala. Wa an, na hii ndo mahali shahidi. Anasema wa an tawattuni ar-rajuli al-makana fil masjid, na mtu ajizoeshe sehemu msikitini kama yutinu al-ibil, kama ngamia alivozoea kulala kwenye zizi lake. Kwa hivyo Mtume amekataza hilo jambo kwa sababu ni kujifananisha na hayawani kwenye swala. Na sisi tukiswali tutakana tusijifananishe na hayawani. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Hii hadithi imepokea Imam Ahmad na Abu Daud na Nasa'i. Maana ya itan, maana ya itan, أسمى الخطابي رحمه الله الإيطان النين أن يألف الرجل نمت أزوي مكانا معلوما من المسجد سهم فلان معلوم مسكتين أجزوي شهابوتو لا يصلي إلا فيه كل كتاب يصلي بقى عنده هابو هندي كوينجين أسمى كالبعير هو مكوا كما نغمية ساسا لا يأوي من لا يأوي من عطنه إلا mabrakun damith au autana, haendi kwenye sehemu yake ya zizi isipokuwa ile sehemu ya lolala, kwa sababu ile sehemu lolala huwa iko damith, ishakuwa laini, henda kalalia pale ya kanguru yotengeneza ile ardhi yosawazanisha kwa miguu, alafu ngamia analalia hapo. Sasa anapenda kulala hapo sehemu moja kwa sababu zile zingine zishakuwa ngumu, pigwa na jua kakukuta, ile sehemu yake aliyotengeza huwa nzuri laini. Sasa na wewe ukifanya hivyo msikitini hauswali ila pale pale tu, huo umefanana na ngamia. Na tumekataza tukiswali kujifananisha na hayawani. Na wewe ukifanya hivyo huo umejifananisha na hayawani. Fallah Allah. Kwa hivyo mayambari, baadhi ya nasa mpaka wanakuwa inakuwa kesi. Tasikia kesi msikitini sengine amekaa mahali pangu. Na imetokea mambo haya msikiti mengine mpaka watu wakapigana. Pigana wakapaswana ati amekaa mahali pangu. Msikitini hakuna pako. Msikiti ni wakfu lillah. Kila Muislamu ana haki ya kusali. Lakini haki ni ya yule aliyokutangulia. Aliyekutangulia hapa basi haki yeye kwa sababu msikiti wa watu wote. Lakini mimi nimetangulizwa kisheria hapa kwa sababu nimekutangulia. Kwa hivyo na wewe ikiwa umezoea kusali msikitini mahali fulani, basi jua hilo jambo Mtume amelikataza. Saa nyingine swali kuliani, saa nyingine swali katikati, saa nyingine swali pande hii wa hakadha, au kushotoni wa hakadha. Ama kwamba wewe una sehemu moja tu hauswali fardhi yako wala sunna yako ila pale, la shaka wewe umefanana na ngamia, hadha makruh wa mayjuz. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, Mtume amekataza jambo hilo. Kwa hivyo si vizuri kuzoea sehemu moja kusali. Allahumma illa imamu, kama ni imamu yaeleweka, ni dharura, ni haja, kwa sababu imamu huwa anatangulia. Kwa hivyo imamu tukimtanguliza mbele la basa, kwa sababu ni kisheria yapaswa imamu atangulie, aweko mbele, aweko mbele. kwa sababu ya haja ya ile kuonekana na nini. Kama wewe si imamu, basi insha Allahu Taala swali pale safu itakapokukomea na wewe. Usijikalifishe kwamba lazima uende ukaswali mahali fulani maalum. Allahumma wal illa wale ahlul ilm, wale ahlul ilm ambao kwamba mara nyingi wanakuwa nyuma imam kwa dharura ya kumrakibisha, basi wale pia ni dharura kama ya dharura ya imam. Wale pia yajuzu kuswali pale nyuma imam kila siku, kwa sababu wao ni ahlul ilm. Imam akiteleza na mrakibisha, imam akivundikiwa na udhu, wao ndo wanatangulia kuendeleza sala. Hii pia ni dharura ya sharia imeitoa. Ama ambaye si katika dharura hizo, si imam wala si mtu anayeelewa yuko nyuma imam pale, mimi ni mtu wa kawaida, basi swali kila mahali. Kwa sababu gani? Kwa nini hawa sharia, kwa nini hatumesema kwamba ila hawa waruhusiwa kuswali nyuma imam kila siku? Kwa sababu ya hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Abi Mas'ud al-Badri asema liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, waweko nyuma yangu miongoni mwenu kina nani? Wawe nyuma yangu ahlul ahlam, wenye ilmu na akili, wale wafanye bidii waweko nyuma yangu. Kwa hiyo hawa wenye ilmu na faham na hikma, kila siku lau watasali nyuma ya imam, wao pia hakuna shida, kwa sababu ni haja na hadithi imewatoa wao, imewatoa wao. Kwa hivyo imamu ametolewa na wale maamuma ambao ni ahlul ilm, hasa ambao wanasali nyuma imam kwa haja ya kumrakibisha, wale pia waweza kuswali pale nyuma kila siku. Baki nas, wale wengine waliobakia ni mara watasali huku, mara huku, mara huku. Hiyo ndio inavyotakikana kisharia, kwa sababu hawa waliotoka waliotolewa kwa nas, umetolewa kwa dalili, na wale wengine tumewabakisha pale pale kwa sababu hakuna dalili ya kuja kuwatoa. Na mtumi naha amekataza an tawattuni rajuli almakana fi almasjid kama yutinu albair, kama ngamia anavyozoea, wewe swali huku mara, mara huku, mara huku. Hiyo ndio inavyotakikana kisharia. Kwa hivyo hizo ndio makruhat, as-sala makruhat, as-sala. Naam, sasa tumemaliza masala au mlango wa kaifiyat as-sala au sifat as-sala. Sasa ni al-a'dhar au mlango wa salatul jamaa. Al-a'dhar al-mubiha li tarki al-jum'a wal jamaa. Huu ni mlango pia takuja kusoma insha Allah Taala kuanza darasa inaokuja biidhnillah Taala. Naktafi bihadha al-qadr.